هوی به زوی جمال سسارت نبل زوی به زوی جمال وان سارا قربان بزو قربان بزوی جمال وان سارا قربان بزو قربان بزوی جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال چمو تدبینم هوی تدبینم جمال دست گردنی وردینم هوی وردینم جمال ترسم دمرم نبینم هوی نبینم جمال ترسم دمرم نبینم هوی نبینم جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال ایلی جمال ایلی جمال ایلی جمال جمال شکرم سردا گل من که گلی سیبات شهلی گلی لی گلی تردا گل من که گلی سیبات شهشیرینم شکرم سردا گل ای لی گلی و ای لی گلی جان لی گلی لی گلی لی گلی تردا گل ای لی گلی و ای لی گلی جان لی گلی لی گلی لی گلی سردا گل Le gule, le gule, sevda gule.